پاپا کیا ان کا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے؟ فرض عین ہے. فرض کفایہ تو وہ کہ چند افراد نے اس پر عمل کر دیا تو سب بری ہو گئے, اور فرض عین ہر عقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جس کا ہمیں علم نہیں. یہ احیاء العلوم کا تیسرا حصہ, خود امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں تقریباً فرض علوم میں نے جمع کی ہے, اور کئی اہل علم جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ نہیں معلوم ہوتا. میں نے کئی علماء کو بعض اوقات اپنے بھی علماء ہوتے ہیں جن سے بے تکلف ہی ہوتی ہے, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا امتحان لے رہا. بھائی چلو آئے بتاؤ جھوٹ کی تاریخ کیا ہے, غیبت کی تاریخ کیا ہے, چگلی کی تاریخ کیا ہے, نہیں بتا پاتے. میں نے کہا درس نظامی کیا کیا ہے, یہ درس نظامی فرض توڑے گی. فرض تو یہ علوم ہے, نہیں سیکھے گا تو فاسق ہو جائے گا. فاسق فرض علوم ہے. تو اب الحمدللہ ہم نے اپنے یہاں تو احیاء العلوم داخل کر دیا ہے. بہار شریعت کا پہلا حصہ اور یہ سب فرض علوم ہے. بہار شریعت کے تو تقریباً علوم فرض ہیں. ایک لیٹر آپ دیکھ بھی رہے کہ اس نے اندازے سے ایک لیٹر ڈالا, اس کے پاس برتن نہیں ہے, دوسرا کوئی پیالہ ڈالا, بولا ایک لیٹر ہوگی آپ لے کے چلے آئے, دونوں گناہگار ہوئے. تو ایسے موقع پر طریقہ یہ ہے کہ جہاں ناپ کر نہیں دیتے, کم چیز لو تو وزن کر کے بعض وقت نہیں دیتے, اندازے سے اٹھا کے دے دیتے. تو ایسے موقع پر وزن کی بات ہی نہ کی جائے. مثلا دہی 10 روپے کا سمجھو کہ کلو ہے اور آدھا کلو آپ کو چاہیے, اب اس کے بعد ناپ نہیں وہ اندازے سے وہ ڈال کے دے گا آدھا کلو 5 روپے کا, تو آپ اس کو یہ مت کہیں کہ 5 روپے آدھا کلو دو, بلکہ اس کو یہ کہیے کہ 5 روپے کا دہی دو. تو وہ اگر کہتا ہے کہ آدھا کلو دوں گا تو آپ بولو وہ آپ کی مرضی, آدھا کلو دو, پون کلو دو, پاؤ کلو دو, مجھے 5 روپے کا دہی دے دو. تو پھر جان چھوڑ جائے, پھر گناہ نہیں ملے گا. اس کا کچھ حل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرتے. ہمارے یہاں مطلب بیچنا تو کسی کو شاید لاکھوں کروڑوں میں کسی کو کاروبار کرنا آتا ہے شرعی اعتبار سے, حالانکہ فرض ہے. بس موڑی آ گئی, پیسہ آ گیا تو دھندا کھول لیا, حرام اکٹھا کیا جائے اس کو پتا ہی نہیں کہ حرام ہے کہ حلال ہے. کچھ اس کو تمیز یہ سمجھتا میں حلال کما رہا ہوں, اصول ہی نہیں پتا ہوتا. کئی اصول ایسے جس میں بے باطل ہو جاتی ہے, بے فاسد ہو جاتی ہے, بہت سارے اصول. اب میں آپ کو ایک اور مثال یاد آ گئی. اب مثال کے طور پر میں درزی ہوں, آپ نے کپڑا سلوانے کے لیے دیا مجھے, اور میں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ سے کیا لینے کی سلائی, اب تو میرے دوست آپ سے سلائی کیا لینی تھی, تو آپ نے بولا نہیں نہیں یار بتا دو, نہیں نہیں آپ سے کیا سلائی لینی تھی. اب میں نے سی دیے کپڑے اور اب مجھ سے نعرہ آ گیا, تو میں نے کہا کہ 150 روپیہ یہ میرے لیے ناجائز ہوں. تو میں تو کہہ چکا تھا آپ سے نہیں دوں, یہ بھی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے آپ سے کیا لینا تھا جو مرضی میں آ دے دینا, یہ بھی ناجائز. مزدور عام طور پہ کرتے ہیں, گاڑیوں کے کرائے والے عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے انصاف سے دے دیتے. اب آپ کے نزدیک انصاف کا کرایہ 50 روپے بنتا ہے, اس کے نزدیک 250 بنتا ہے انصاف. اب اس کا انصاف کس قاضی کے پاس جا کے کرواؤں گے؟ تو اس لیے طے کر کے کرنا واجب ہے. ہاں جس کا پتا ہے نا, جیسے کہ اب ہوٹل ہے اس میں لسٹ لگی ہوئی ہے کہ ایک پلیٹ قورمے کی اتنے کی, تو روٹی اتنے کی, تو چاول کی ڈش اتنے کی, ڈبل پلیٹ اتنے کی, وہ اس میں اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈسائڈیڈ. اس طرح بسوں کے کرائے ڈسائڈیڈ ہوتے ہیں, پہلے سے پتا ہوتا ہے سب کو. تو یہاں پوچھنے کی اور طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہت سارے کام ہیں اس میں طے کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہم کو پتا ہی نہیں. ناجائز ناجائز ناجائز, حرام حرام حرام, ہر کام میں حرام کام تو ہمارے رگ رگ میں نس نس میں اتر گئے, ہم کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ حرام. اور جہالت ہر جگہ عذر نہیں ہے, سیکھنا فرض ہے. اب 1 2 3 تو آپ نے سیکھ لیا, ٹینسز تو سیکھ لیے, ٹینسز تو رٹا لگا رہے, حساب کتاب تو رٹا لگا رہے, اب سی اے تو بن گئے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو بن گئے کہ سود کا حساب کس طرح ہوتا ہے. لیکن آپ کو دودھ کا حساب نہیں آیا, آپ کو دہی کا حساب نہیں آیا, آپ کو یہ پتا نہیں کہ دال کس طرح خریدی جاتی ہے اور چاول کس طرح خریدی جاتی ہے اور گوشت کس طرح خریدا جاتا ہے, باسی ہو تو کیا کرنا چاہیے اور تازہ گوشت ہو تو کیا کرنا چاہیے, کس طرح بیچا جائے. باسی گوسی جو فوڈ پوائزن ہوتا ہو, کل مرتا ہو آج مر جائے, سب کو مالش کر کے مسالے مار کے کھلائی دیتے ہیں, فوڈ پوائزن ہو ہی جاتا, حرام کھلاتے ہیں. حالانکہ سڑی ہوئی غذا جس جو مطلب باعث ضرر ہو سکتی ہے اس کا کھانا حرام ہے, کھلاتے ہیں. بہت بری حالت ہے امت کی، بہت بری حالت ہے. کاروبار کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک سیکھ نہ لے. سب سے اچھی نوکری مجھے تو امامت کی لگتی ہے. امامت، امامت میں ٹائم بھی تھوڑا دینا پڑتا ہے جبکہ اہل ہو امامت کا، اور اگر وقت بھی، وقت کی پابندی جو بھی جا رہا ہوا تھے اس کے مطابق کرتا ہے تو میرے خیال میں بہت، کوئی بارگیننگ نہیں کرنی پڑتی، کوئی چکر بازی نہیں کرنی پڑتی، فکس تنخواہ ہے وہ لے. اس میں بھی مزید آسانی کا یہ ہے کہ فی نماز اگر اجارہ کر لے، انتظامیہ والے بھی اتنے بیچارے نہیں ہوتے نا ان کا ذہن، فی نماز اگر اجارہ ہو نا مدینہ میں کہ فی نماز مثلا 10 روپے، اب جتنی نمازیں پڑھائی اس کے 10 روپے، جس غیر حاضری کری 10 روپے کٹ گئے، جھگڑا ختم. اسی طرح فی اذان اجارہ کر لے مؤذن، تو اس میں بھی آسانی ہے. باقی سب میں مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں. نوکری کرتا ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا اور کچھ مسئلہ کر دیا، یہاں تک کہ ملازم تو ڈیوٹی کے دوران نفل بھی نہیں پڑھ سکتا، سیٹھ کی اجازت کے بغیر نفل پڑے گا تو بھی گناہ گار ہوگا، وظائف پڑھنے مسجد میں بیٹھ گیا تو گناہ گار ہوگا، درس دینے سننے بیٹھ گیا تو بھی گناہ گار ہوگا. اگر اس کے جو ٹائم پیریڈ فکس اس میں اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا جب تک اس کا سیٹھ اجازت نہ ہو، سب کرتے ہیں، ہر سب کچھ کرتے ہیں، نفلی روزہ نہیں رکھ سکے گا. اگر اس کی ڈیوٹی میں فرق پڑتا ہے تو کمزوری آ جاتی ہے، کام میں سست پڑ جاتا ہے، تو نفلی روزہ رکھنا اس کے لیے ناجائز ہو جائے جب تک سیٹ اجازت نہ دے. یہ سارے احکام ایک نشست میں اونگتے اونگتے جھٹکے مارتے مارتے تو ہم سیکھنے سے لیں. اس کے لیے کم از کم یہ کیسٹ ہی آپ لے لیجئے، جب بھی آ جائے مدنی مذاکروں کی کیسٹیں آپ ضرور حاصل کریں. ایک بار سننے سے بھی گزارا نہیں ہوگا، تو بار بار سنتے ہیں، اپنی خوراک بنا لیں. میں نے اسی لیے یہ کمپین چلائی کہ کسی طرح ذہن بن جائے اسلام بھائیوں کا کہ روز کا ایک کیسٹ سننا ہے. ان کیسٹوں میں بھی الحمدللہ کئی فرض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں، الحمدللہ. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ فرض ہے، لیکن بعضوں کا بھی فرض ہوتا ہے. کئی فرض باتیں میں نے کری دی آپ سے. اب تو الحمدللہ سی ڈی آ گئی، 100 کیسٹیں 2 CDs میں بند ہو گئی، تو لگے ہاتھوں ذہن بنا لو، نیت کر لو کہ بیان کا، اور یہ بھلے آپ باری باری سنو، ایک دن بیان سنو، ایک دن مدنی مذاکرہ سنو، جو آپ کا ذوق بولے. ایک کیسٹ روزانہ سننے کی تمام صاحبائی نیت فرما لیں ان شاء اللہ عز و جل، سب کے سب نیت فرما لیں ان شاء اللہ عز و جل ان شاء اللہ. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں الحمدللہ، اگر اس کی قدر جانے دو. اور اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلاتے رہے، بلکہ آپ تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے وہ یہ کوشش کریں کہ سی ڈیز 50 روپے کی، تو 2 CDs ایک لینا، اور یہ کسی اسلامی بھائی کا ذہن بنا کر دے کہ آپ سنو تو دوں. بے تکلفی میں یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ سنو تو میں آپ کو تحفہ دوں، پھر اس کو پوچھیں بھی کہ روز کی ایک آپ سنو، تو زیادہ مشکل نہیں ہے روز کی ایک سننا. ٹائم روز ایک دن میں 12 گھنٹے موقع مل سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.